De vele, vele prachtige hits van The Spice Girls. De lijst van hits is ongeveer oneindig. Dus alleen de Greatest Hits album bevat al zo'n 20 grote hits. Je hoorde Viva Forever. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele mooie avond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Met heel veel lekkere muziek. Vandaag uitgezocht, wederom, zoals bijna iedere maandagavond, Anja van Aalst. Dus dat komt helemaal goed. Je oren worden dus verwend, gestreeld, gemasseerd, zo je wil. Maar we hebben wat meer op onze lijst staan. Behalve een paar prachtige nummers. Een hele hoop mooie nummers. We gaan het hebben over duizenden nieuwe fietsparkeerplekken in Nederland en Zuid-Holland bij de stations. En we praten erover straks met gedeputeerde, verkeersgedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, Floor Vermeulen. Wat betekent dat voor de stations en voor jou als openbaar vervoergebruiker? Twee prachtige gedichten vandaag van Marjoleine van Aperen. Zij is stadsdichter van Vlaardingen en ja, zij doet het zwart-wit. Je hoort het zo meteen. En je hebt overal in de provincie computerspreekuren voor senioren onder andere. Wat is zo'n computerspreekuur? Wat kun je daar vinden? Jeroen van Gent ging voor ons op onderzoek uit bij een van de computerspreekuren. Dus dat dus allemaal. En nog veel meer moois hier in de late avond. You don't know what you've been missing, oh boy. Wait. when you're with me, oh boy, the world will see that you were meant for me. All my life I've been waiting, tonight there'll be no hesitating, oh boy, when you're with me, oh boy, the world will see that you were meant for me. Stars appear and the shadow is all is a fool. How can you find your heart and hold a little bit of love and make everything right? I'm gonna see my baby tonight. All my life I've been awaiting, tonight there'll be no hesitating, no boy. Oh boy, when you're with me, oh boy, the world will see that you were meant for me. Stars appear and shadows are calling, I can hear my heart calling, a little bit of love make everything right. I'm gonna see my baby tonight. All my love, all my kissing, you don't know what you've been. When you're with me, oh boy, the world will see that you were meant for me. All my life I've been waiting, tonight there'll be no hesitating, oh boy, when you're with me, oh boy, the world will see that you were meant for me. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. For I have seen tomorrow where my future lies. Agnetha Faltskog hier in de late avond met een van haar laatste verschillende nummers, zou je kunnen zeggen, jaar of vijf oud. Ik dacht dat ze aan het eind van dit jaar zouden komen met een nieuw album, althans de lieden van ABBA, waar natuurlijk Agnetha deel van uitmaakte in de jaren 70 en 80. Maar ik heb nog niks gezien, kan nog komen natuurlijk. Mutt hoorde je trouwens ook in de show met Oh Boy. Oh ja, en van Agnetha hoorde je The One Who Loves You Now. Misschien heeft u er al iets over gelezen of van gehoord. In heel Nederland komen er duizenden en duizenden fietsparkeerplekken bij stations. Daarvoor heeft de staatssecretaris van Verkeer geld vrijgemaakt. Maar wat betekent dat voor de provincie Zuid-Holland? Ik ga erover praten met Floor Vermeulen. Hij is verkeersgedeputeerde in Zuid-Holland. Goedenavond. Dankjewel. Meneer Vermeulen, flink veel nieuwe parkeerplekken bij Zuid-Hollandse treinstations. Wat zijn de plannen van de provincie Zuid-Holland? Nou, wat we aan het doen zijn momenteel is eigenlijk samen met de Rijksoverheid en allerlei gemeenten extra fietsstallingen realiseren. We hadden er al 4000 extra in de planning, want veel mensen vinden het natuurlijk heel fijn om met de fiets naar het station te gaan. Maar ja, dan is het niet zo fijn als je daar je fiets niet kwijt kunt. We gingen al 4000 extra plekken realiseren en er komen er nu nog 2400 bij. Ja, dan moet je dus denken aan fietsenstallingen bij Dordrecht, Zwijndrecht, langs de Merwede-Lingelijn. Dat is ook een heel goed gebruikte spoorverbinding waar de provincie ook verantwoordelijk voor is. Maar bijvoorbeeld ook bij Gouda gaan we extra plekken realiseren, bij Bodegraven. En dat is dus in totaal 2400 extra plekken waar nu de staatssecretaris ook van heeft gezegd, daar ga ik aan meebetalen. En dan kunnen we dus aan de slag. Is er een groot gebrek aan parkeerplaatsen? Ja, het lijkt toch echt wel dat we een flink tekort hebben aan fietsenstallingen. Heel Zuid-Holland overigens, maar ook in heel Nederland. En dat komt eigenlijk vooral omdat het openbaar vervoer natuurlijk populairder is geworden. Het openbaar vervoer groeit ook heel erg in de laatste jaren. Eigenlijk in alle modellen gemiddeld rekening met 2% groei, maar we zitten aan 5% groei in het openbaar vervoer. En die mensen gaan natuurlijk allemaal met de fiets naar dat OV toe. Dus we hebben allemaal fietsenstallingen bedacht in het verleden die gewoon niet voldoende plek leveren. En dan gaan mensen hun fietsen wild parkeren of ze kunnen hun fiets niet kwijt. Nou, dat is allemaal frustratie, dus we gaan er nu flink wat extra plekken bij realiseren. Zijn het dan gewoon openbare plekken of zijn het ook fietsenstallingen waarvoor je moet betalen? Nou, dit zijn allemaal fietsenstallingen die gewoon openbaar zijn. Dus hier zul je niet voor hoeven te betalen. Dat is een groot voordeel. We gaan ook nog extra plekken onderzoeken. Dat zijn nog eens 7500 extra bij een aantal stations. En dat zijn echt grote stallingen ondergronds. Ja, daar is de kans groot dat je ook moet gaan betalen. Maar heel vaak is de 24 uur is alsnog gratis. Die zit dan bij je treinkaartje in. Dus dat is dan voor de gemiddelde OV-reiziger ook weer geen probleem. Nou is de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk voor een groot deel van het openbaar vervoer in de provincie. Probeert u dan ook mensen te stimuleren om met de fiets naar het station te komen? Ja, dat proberen we natuurlijk wel. En dat doen we op verschillende manieren. Natuurlijk allereerst door zoveel fietsenstallingen extra te gaan realiseren samen met de Rijksoverheid en de gemeente. Vervolgens om ook met de gemeente dan wel de afspraak te maken van ja, die fietsenstalling moet wel goed onderhouden worden. En je moet ook zorgen dat je je toezicht en handhaving op orde hebt. Dat betekent gewoon dat als er fietsen fout geparkeerd zijn of er staan fietswrakken, dat die eigenlijk worden weggehaald door de gemeente. Nou, dat is ook een afspraak die we maken. Dan moet de algemene plaatselijke verordening, het wetboek van de gemeente moet ook gewoon op orde zijn. Dus dat gaan al die gemeenten doen, want anders krijgen ze het geld niet. En wat we natuurlijk daarnaast doen als provincie is ook voldoende fietspaden aanleggen. Want het is natuurlijk heel leuk als je je fiets kwijt kunt, maar dan moet je ook wel op een goede manier naar die stations kunnen fietsen. En dat is iets waar we in heel Zuid-Holland natuurlijk flink mee bezig zijn. Want fietsen is hartstikke populair, het groeit. Meer mensen op de fiets en dat is ook nog eens een keer gezond. Maar het betekent ook dat wij als overheid extra moeten investeren. Wanneer denkt u dat deze fietsparkeerplekken zijn gerealiseerd? Nou, we gaan eigenlijk allemaal nu aan de slag om met ProRail, want die gaat dat realiseren voor ons. Dat is de organisatie die gaat over de stations en het spoor. Nou, die gaat die berekeningen allemaal doen en die zullen de komende jaren eigenlijk vrij snel gerealiseerd kunnen worden. Want bijvoorbeeld bij Gouda is eigenlijk al heel veel plek en dan kunnen we gewoon een verdiepingje erop zetten. Nou, dat kunnen we komend jaar wellicht al realiseren. Andere stallingen zijn misschien wat complexer. Dan zal het misschien 1 jaar langer duren, hè, dus dan heb je het over 2 jaar. Maar we hebben het echt wel over 2019 of 2020 dat we met elkaar aan de slag kunnen. En daarna is het klaar of komt er dan nog meer ruimte? Nou ja, dat is dus het mooie dat we ook nog gaan onderzoeken of we nog eens 7500 plekken extra kunnen realiseren. Maar dat zijn echt hele grote stallingen ondergronds. Bijvoorbeeld bij de grote stations Leiden, Rotterdam hebben we het dan over, Delft.

and lets the tears flow. Tears that she's been holding back so long. She wonders where did all the loving go? The love they used to share when they were strong. She says, yes, I look a mess, but I don't love you any less. I thought you always thought enough of me to always be impressed. I may not be a lady, but I'm all woman. From Monday to Sunday, I work my fingers to the bone. Vindt ze natuurlijk van zichzelf. Uiteraard. Lisa Stansfield, All Woman. Joe Dassin voor met Situ N'Existe Pas. 1975. Een van de mooiste hits van hem. Zometeen twee prachtige gedichten van Marjoleine van Aperen. Zwart-wit. Tja. Maar dat komt zo meteen. Na de Drifters. En Save the Last Dance for me. You can dance every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand neath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know. Oh, I know that the music's yes, fine like sparkling oh, wine. Go and have your yes, fun. Oh, I know. Laugh and sing. Yes, I know. But while we're apart, oh, don't give your yes, heart to anyone. Oh, but yes, don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, you can dance. Go and carry on till the night is gone and it's time to go. You can dance. If he asks, you can dance. If you're all alone, can he take you home? You must tell him no. Cause don't forget he's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Aangezien zwart-wit momenteel een populair thema is, vandaag twee gedichten over dit onderwerp. Zwart-wit. Op de paden van mijn jeugd wandel ik door het platteland. Met op mijn rug nog steeds de rugzak, wat meer gevuld onderhand. In de sporen van mijn moeder en op de grond van vader lief, geniet ik van het pure dat het leven mij hier biedt. Lopend in de verse sneeuw bevries ik nieuwe sporen. Blatende schapen passeren mij richting het beloofde grazen groen. Op het gladde ijs marcheren ganzen. Zo om de pas mist er één een wak. De mollen zijn wijzer en houden zich van de domme. Terwijl ook de varkens zich de grond inboren, zie ik voor even enkel wit. Het bedekt voor dit moment de zwarte schimmen op deze mistige weg. Zwart goed. Het is niks nieuws, inmiddels veel betwist. Beschreven, veracht, vergruist, vergoten, eeuwenlang en overal, in zoveel gedaanten, genoten. 's Ochtends bij het opstaan en 's avonds na het eten, of fijn even tussendoor. In de sloppen, de allerhoogste kringen en in de auto, op de bouwplaats of op kantoor. Jij verwarmt en geeft energie, geurt zo heerlijk en proeft zo rond. Soms subtiel en dan weer krachtig. Jij smeerolie op elk denkbaar moment. Jij, heerlijk, diepbruin wezen. Zonder koffie valt niet te leven. Met stevige stenen van onder naar boven een muurtje gebouwd. En binnengebleven door schade en schande in iemand veranderd die niemand vertrouwt. Zich niet durft te geven wat ik niet durf te zoeken. Komt uit onverwachte hoeken naar mij. Wie ik ben, ontmoet in mezelf.

daar ga je niet doorheen praten, zeg. Wat een hartverwarmende muziek, terwijl het buiten een graad of 4 is. Geweldig. Eugene Clown komt uit de beste zangers van Nederland, alweer van een paar jaar geleden intussen. Nick en Simon hoorde je ervoor met Gek van Geluk. Straks gaan we een bezoek brengen aan een computerspreekuur in de regio. Ja, Jeroen van Gent ging er langs met zijn microfoon. Maar eerst nog iets moois van Albert West. Een mooie klassieker van hem, Jenny Come Lately. I only met you just a couple of days ago. I only met you and I want your love and soul. Genie, come lately, sweet, sweet as can be. Sunlight in your hair, your soft, soft silhouette to know I'd always care. Genie, come lately, sweet, sweet as can be. You may have come lately, but genie, come lately. I only met you just a couple of days ago, and oh, my love for you is no more room to grow. Genie, come lately, my dream come true. Genie, come lately, I'm in love with you. Een van de vele versies van dit prachtige lied, Genie, come lately, Albert West, hier in de late avond. We gaan het eens hebben over het computerspreekuur. Je hebt ze overal in de regio. Ook in Barendrecht. En Jeroen van Gent ging daar zijn kijkje nemen. En ging luisteren van hoe gaat dat eraan toe. De organisatie Kijk op Welzijn stuurt dit overigens aan. En kan ook nog altijd hulp van vrijwilligers gebruiken bij dit mooie project. In Theater Het Kruispunt, wat ook een bibliotheek heeft, is er elke week een computerspreekuur, een pc-spreekuur. En dat betekent dat je met een tablet, een laptop, een pc meenemen is een beetje te zwaar, maar langs kunt komen voor als u problemen heeft. Dat zijn vaak mensen op leeftijd, maar niet alleen. Je moet er toch wel handig mee zijn, weer tegenwoordig meedoen, meedraaien. Ik ken iemand persoonlijk die heel angstig wordt als hij maar een laptop open ziet klappen. Nou goed, elke woensdag tussen 10 en 12:30 is er dus een spreekuur voor problemen. En voor een luttelbedrag kunt u dan hulp krijgen van enthousiaste vrijwilligers. Gaan we eens even kijken hoe dat gaat. Gelukt. Ik ben blij. Ik ben van de radio. Want u bent goed geholpen. Het was een smartphone? Ja, klopt. Wat was er mis mee? De luidspreker die deed het niet. Nou, ik ben er zelf niet heel erg onhandig mee. Maar ik kreeg het niet voor elkaar. Het is een klein reisje. Maar je moet het even weten. Dus nou, ik ben weer helemaal blij. Ik wist dat het hier was. Het is voor mij alweer een tijd geleden. Nou, ja, daar ben ik heel erg blij mee. Dus als ik iets heb, dan kom ik hier graag. Want tot op heden wordt het altijd op. U bent al vaker geweest? Ja, zeker. Nou, eens even kijken. U zit hier aan de binnentuin van het kruispunt. Want het is allemaal verbouwd enige tijd terug. En mag ik u vragen, wat is uw naam? Abby. U bent een van de vrijwilligers. Hoe komt u daar nou bij om mensen te gaan helpen met pc, laptop, et cetera? Ja, ik kreeg van Kijk op Welzijn te horen dat ze iemand nodig had. En ik ben gaan een keer bekijken. En ik vond het leuk om ouderen te helpen. En vandaar dat ik sindsdien hiermee begonnen ben. En komt u nou zo wel tegen op dit spreekuur? Bij sommigen hebben ze een probleem met het bedienen van dat apparaat. En het gebruik van de browser en het installeren van apps, het downloaden van dingen. En meestal komen technische ook vragen als dat wifi niet doet. En het zijn meerdere ouderen boven de 55. Ja. Okay. U bent ook een van de vrijwilligers. Ja. Vrijwilligster. Wat is uw naam? Ababa. Nou weet ik wel een hele leuke vraag, want hoe komt u nou aan al die computerwijsheid om andere mensen te kunnen helpen? Ja, ik heb vroeger een techniekopleiding gedaan en heb ik ook bij de computersbedrijf gewerkt vroeger. En nu ben ik als een vrijwilliger, kom ik hier om mensen te helpen. En er zijn heel veel vragen. Nou, ik zal eerst naar die meneer toe gaan om even te vragen. Meneer, mag ik u wat vragen over hoe u geholpen bent? Oh, prima. Even. Waar bent u mee geholpen vandaag? Nou, er waren een paar aanwijzingen dat het Safari werkte niet. Door het Safari werkte, heeft de meneer het in orde gebracht. En als het Safari werkt, kan ik niet in de ring komen. Ja. En er waren open vragen, want ik heb dat ding. En ik heb er nooit een belangstelling voor gehad. Want ik heb dat ding gekocht om te britsen. Oh. En de rest in het chip niet zoveel. En ik ga wel dus naar Funda. Misschien een ander huis kopen, maar ja, daar komt ook niets van. En Marktplaats ga ik ook eens heen, want ik heb wel de stress voor iets. Ik zeg, nou, zou ik het doen, zou ik het niet doen? En meer doe ik niet. Maar nu was er een probleem. Safari werkt niet, dat is de browser van Apple, zeg maar. Ja, die is vorige week bij me geweest. 2 uur. Ja. Van alles gevochten voor elkaar te krijgen. Ja. En toen deed hij het. En gistermorgen, ja, hij deed het niet. En wat wilde u doen met Safari? Wat wilde u zoeken of zo? Nou ja, je moet je Safari met Google te kunnen gaan. Nou, als je dat hebt, dan kan je daarna kan je tikken. En dan kun je intikken waar je heen wil. Op een of andere. Wil je een Funda, maar je hebt altijd. Daar begin je mee. Nou, dat is het punt. Maar als je dat niet hebt, dan werkt het lukt helemaal niks. Dat ding is goed. Dus hoe het nou gekomen is, ja, dat weet ik niet. Maar jij doet het, dat is het belangrijkste. Maar het werkt en u bent ermee bezig. Ja, mag ik vragen hoe oud u bent? Nou, zou je denken? Ja, ik heb geen idee. 87. 87? Ja. En u zit aan een smartphone, te gek. Ja. Ik zit dat aan de top. Yes. Dank u wel. Ja, en dan ga ik gelijk naar u toe. Want wat kost dat nou? Ik bedoel, het is helemaal niet veel. Mensen kunnen gewoon hier aankomen lopen. En dat is voor een paar eurocent voor een half uur, geloof ik. Eerst uw naam vragen. Wat is uw naam? Sonny. Oké. Ja, het kost niet zoveel, hè, om hier langs te komen. Nee, helemaal niet. Het is eigenlijk gratis bijna. Je kan in een half uur heel veel informatie krijgen en aardig wat problemen oplossen. Ja. En nou ja, dit computerspreekuur komt voort uit Kijk op Welzijn. En er zijn altijd mensen eigenlijk best wel nodig. Hè? Mensen die ook andere mensen dus kunnen helpen met de computer. Vrijwilligers. Ja, zeker. Ja, je hoeft eigenlijk niet veel te weten. Want zo moeilijk zijn die vragen niet die hier gesteld worden. Ik denk met name jongeren die weten er eigenlijk veel meer dan ouderen. Omdat ze dat met de paplepel zijn ingelepeld zijn, zeg maar. Ja. Die weten dat gewoon. Het is gewoon de basisinstelling. Ja, maar ze moeten het ook uit kunnen leggen aan oudere mensen. Dat is wel belangrijk. Ja. En je hebt heel veel geduld nodig. Ja. Want zij kunnen niet zo snel reageren en denken van, oh, zo moet je dat doen. Want na 5 minuten zijn ze misschien wel vergeten. Dus vandaar dat ze wel eens terugkomen van, hoe was het ook alweer? En wat ik dan altijd probeer is uit te leggen van dit en dit. gaat gebeuren. Misschien moet u het opschrijven en dat doen ze met name ook wel vaak. En het zal fijn zijn als er zeker hier 4 man zitten. Dus wij zoeken naar zeker 2 man die enigszins wat van computers, laptops of tablets of misschien wel smartphone weet. En als je de basisinstellingen weet en weet hoe je moet verbinden met internet en het kan uitleggen hoe zo'n ding een klein beetje in elkaar zit, dan zal dat al, denk ik, al voldoende zijn. Brian Adams, aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Everything I do it for you, natuurlijk. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Morgenavond is er trouwens weer een late avond. En dan hopen we natuurlijk weer op jouw gezelschap. Dan zit hier Bert de Wolf. En dan heeft hij ook weer heerlijke muziek en interessante onderwerpen. Dus dat komt helemaal goed. Als je zo meteen gaat slapen, dan wens ik je een goede nacht. Welterusten, tenminste als je niet naar de herhaling luistert. Dat zou ook nog zomaar kunnen. En als je aan het werk bent of gaat werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show Michael Bublé en zijn nieuwste single When I Fall In Love. Mooie nacht. I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love has ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love. I fall in love.